teraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 6600 stwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Konferencji wiceministra zdrowia przysłuchiwał się nasz reporter. W hołdzie ofiarom zbrodni sowieckiej, pisze w Dniu Pamięci Ofiar Katynia prezydent Andrzej Duda. Młodzi ludzie z grup pomocy szukają chętnych do opieki nad dziećmi pracowników służby zdrowia. Ponad 100 osób w Polsce zakażonych koronawirusem oddycha za pomocą respiratora, podał wiceminister zdrowia. Janusz Cieszyński powiedział, że wkrótce pojawią się przepisy precyzujące nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. Konferencję śledził nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kiedy pojawią się nowe przepisy? Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rządu, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zacznie działać od najbliższego czwartku, czyli 16 kwietnia. Dokładne wytyczne, w jaki sposób trzeba będzie korzystać z masek lub innych domowych sposobów zakrywania tych części ciała, zostaną przedstawione przed 16 kwietnia, czyli w ciągu dwóch najbliższych dni, zapowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jeżeli chodzi o doprecyzowanie tych przepisów, ta zmiana pojawi się przed czwartkiem, czyli przed dniem, w którym te przepisy odnośnie noszenia masek poza właśnie miejscem zamieszkania mają wejść w życie. Także jestem przekonany, że te wątpliwości, które się pojawiają, one są racjonalne i na pewno należy się do nich odnieść i takie odpowiednie zmiany będą wprowadzone. Mimo zakrywania ust i nosa, a także noszenia rękawiczek, resort zdrowia nadal rekomenduje pozostanie w domach i wychodzenie tylko w uzasadnionych i koniecznych przypadkach. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Koronawirusem są zakażone 22 osoby z Domu Pomocy Społecznej w Wielkopolskich Psarach. Trzech pacjentów jeszcze dziś zostanie zawiezionych do szpitala w Poznaniu. Ośrodek zamknięto we wtorek, gdy okazało się, że infekcję ma jedna z pielęgniarek. Jezus zmartwychwstały daje nam nadzieję na wieczne życie, mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś podczas mszy odprawionej w poniedziałek wielkanocny. Metropolita Łódzki podkreślił, jak fundamentalna jest nadzieja. Nadaje tak naprawdę sens wszystkiemu, co robimy. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Jest pierwszym z tych, którzy nie będą się całą wieczność w śmierć wpatrywać. Takie jest słowo drugiego dnia Wielkiej Nocy. Wszystko, co robicie, jest sensowne i jest trwałe na wieki wieków. Z powodu epidemii metropolita łódzki odprawia msze w swojej kaplicy. Wierni mogą w nich uczestniczyć poprzez stronę internetową archidiecezji. Katyń dla Polaków to walka o prawdę i pamięć. Wolna i suwerenna Polska oddaje hołd ofiarom zbrodni sowieckiej. Cześć i chwała bohaterom, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. W związku z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej instytucje państwowe i publiczne przygotowały internetowy hołd dla polskich jeńców pomordowanych przez Sowietów. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstał portal 80. rocznica katynia.pl. To przede wszystkim ekspozycja online umieszczona na wirtualnym placu Piłsudskiego w Warszawie. Logo obchodów w sieci, krwawiąca polska flaga wpisana w liczbę 80, nawiązuje do znaku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zwiedzanie cmentarza katyńskiego umożliwia portal katyń-promemoria.pl przygotowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, czyta Jan Englert. Kurhan opasany jest wstęgą tablic, które oddają hołd imiennie każdej z ofiar. Ich ułożenie w rzędach stanowi odwołanie do bezdusznego traktowania ciał ludzkich, wrzucanych do dołów śmierci warstwami. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wolontariusze do opieki nad dziećmi pracowników służby zdrowia oraz do pomocy medycznej szukają młodzi ludzie działający w grupach Studenci Medykom i Korona Ci z głowy nie spadnie. Aleksandra Kozera z organizacji Wioski szkoli chętnych do pomocy w opiece nad dziećmi. To nie tylko pomoc w opiece nad dziećmi przez cały dzień, ale także pomoc w odrabianiu lekcji, przy starszakach lub wieczorem czy w weekendy. Często jest tak, że jedno z rodziców jest lekarzem i izoluje się od rodziny, żeby o nich zadbać, co sprawia, że drugi rodzic jest zdany tylko na siebie. I takie osoby też mogą zgłaszać się z prośbą o pomoc. Z kolei osoby, które chcą zostać wolontariuszami, mogą się zgłaszać poprzez profile tych grup pomocy w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju zdecydowanie chłodniej niż na południu. W Koszalinie termometry pokazują 7 stopni, w Krakowie 20. Do końca dnia sporo chmur, jutro także mało słońca i chłodno, od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek.

takie słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może niebo stol śni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, na cykladach i Manam, piosenka, która jest właściwie efektem wyjazdu zespołu do Grecji w roku 80, kiedy nigdzie właściwie jeździć nie można było. Wtedy właśnie na cykladach odwiedzili dom swojego kolegi Mila Kurtisa, znanego również z anteny Trójki, wybitnego muzyka perkusjonalia, to jest jego specjalność. Milo opowiadał mi kiedyś, że on tego domu rodzinnego swojego nie mógł zobaczyć z powodów politycznych. Jego rodzice byli emigrantami politycznymi. Natomiast zespół Manam go zobaczył i tym zainspirowana piosenka stała się potem przebojem. Teraz będzie nowsza piosenka. Piosenka, która tydzień temu była w poczekalni listy przebojów. Artysta nazywa się Sosnowski i bardzo go tutaj w Trójce lubimy. Jak na psy. Zasnąć, proszę wejść, przechodź. serce czuje. Jesteśmy podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podnoszą, który chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. Usiądź i napij ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podnoszą, który chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich. Usiądź i napij ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Sosnowski jak na psy, piosenka z poczekalni z tych przebojów. Jeśli ktoś ma głos jak papier ścietny, to na pewno Bartek Sosnowski go ma. Mamy kolejnego gościa. Zaczęliśmy dzisiaj od piosenki kabaretowej. O ile wiem, to nasz gość nie śpiewa. Adam Małczyk, formacja Szatle. Dzień dobry, witam państwa słonecznie, wesoło. Śpiewam czasami. Ale na scenie czy pod prysznicem? Pod prysznicem to ciągle. Na scenie też mi się zdarza, nie jest to miłe dla słuchaczy, ale ja się bardzo dobrze bawię. To typowe, bo to w ogóle jest Robert Górski, który był naszym gościem pół godziny temu mniej więcej, też mówi, że to jest taka kara dla ludzi, którzy lubią kabaret, że muszą wysłuchiwać też piosenek kabaretowych wykonywanych przez ludzi, którzy nie potrafią śpiewać. Myśmy zaczęli tę godzinę od huśtawek Jacka Klejfa, no to jest gość, który na pewno potrafi śpiewać, to jest wybitna. No mamy takich wykonawców w historii kabaretu paru, no ale mieliśmy rozmawiać o plusach kwarantanny, czyli co, teraz śpiewasz, tańczysz, recytujesz, co robisz podczas kwarantanny? No właśnie nic nie robię i do tego chciałem państwa zachęcić, bo kwarantanna jest takim okresem, że mamy teraz więcej czasu, tak? I wszyscy nas zachęcają do tego, żeby ten czas może tak wykorzystać, żeby się jakoś samodoskonalić, nie wiem, jakieś zaległe nauki języka, wiesz, ćwiczenia i tak dalej, a ja chciałem państwa zachęcić do tego, żeby tracić ten czas. Żeby tracić życie, bo tak mi się wydaje, że my o tym zapomnieliśmy w ogóle, nie? Że takie tracenie życia jest jedną z ważniejszych części tego życia, tak mi się wydaje. I chciałem państwa zachęcić, żeby państwo nic nie robili, żeby państwo nie nastawiali budzika w ogóle, żeby długo spać, żeby się lenić, to jest cudowne, żeby się lenić, nie wiem, żeby pić dobre wino i tak spędzać... Tutaj ustawa o wychowaniu w trzeźwości się włącza. Robert Górski próbował... Bezalkoholowe, nie dodałem? A, bezalkoholowe. Robert tak. Górski próbował tutaj opowiadać jeszcze, że ludzie mają więcej czasu, więc uprawiają więcej seksu, to też powiedziałem mu, że po 22. I tutaj pani Beata zaprotestowała mailowo, że to był najciekawszy moment naszej rozmowy. Tak. To... A seks można uprawiać też przed 22. Chciałem też zaprotestować. Tego wątku nie będę podejmował. To już państwo sami zdecydują. Skoro artysta kabaretowy tak mówi, to na pewno tak jest. Ale na przykład pomyślałem sobie tak. Ty nie mieszkasz w mieście, tylko mieszkasz pod Krakowem, można powiedzieć. Znaczy, to jest Kraków, ale rzeczywiście to są takie obrzeża Krakowa, właściwie w Tyńcu, i mieszkam przy samym lesie. Mam to szczęście. A, no właśnie, ale do lasu nie wolno wchodzić. I co? Ale nie wolno. Partyzantka? Absolutnie. Mam być szczery, czy udawać? Znaczy, ja tego nie chcę słuchać, bo my zachęcamy naszych słuchaczy. Ja miałem nadzieję, że ty również będziesz zachęcał do pozostawania w domu i słuchania Trójki. Ja zachęcam państwa do tego. Znaczy, ja zawsze staram się kierować zdrowym rozsądkiem, naprawdę. I jeżeli uważam, że coś jest niebezpieczne, to tego nie robię, a jeżeli uważam, że jest bezpieczne, to robię. Tak, dyplomatycznie. To jest taka odpowiedź godna Sfinksa, taka zagadka Sfinksa. Jak państwo się domyślili, co robi Adam Małczyk w tym lesie, to państwo wiedzą, ale masz obok opactwo piękne w tyńcu, więc możesz chodzić na spacery z dzieckiem na przykład. Mogę, natomiast chyba opactwo też jest zamknięte. Tak mi się wydaje, że braciszkowie też tam są zamknięci. Ale ja nie mówię, że chodzić do środka, tylko chodzić pod mury, oglądać. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czy ty wiesz, że opactwo tynieckie zagrało na przykład w Ogniem i Mieczem. Wiesz o tym? Wiem, zagrało. Zagrało, zdaje się, grało płonącą twierdzę. Co to była za twierdza? Przypomnij mi. Bar? Nie, barską? To nie był bar chyba. No, wydaje mi się, że nie barską. Ale grało. Kamieniec Podolski, to wszystko jest możliwe. Tak. Kamieniec Podolski, zagrało, który płonie i te ognie były tak dołożone komputerowo beznadziejnie. Pamiętam tę scenę rzeczywiście. Ale jak jesteśmy przy ale miały być plusy kwarantanny, a nie próba spalenia opactwa tynieckiego. Dokładnie. Panie Adamie. Tak. Plusy kwarantanny są też takie, jak już jesteśmy przy opactwie i przy tyńcu i przy rozmyślaniach, bo myślę, że teraz braciszkowie tam siedzą, rozmyślają i kontemplują, to ja państwa też do tego zachęcam, bo to jest chyba taki czas, że mamy perspektywę w końcu, tak? Mamy perspektywę, żeby spojrzeć na to nasze życie, które do tej pory trwało, z pewnej perspektywy i wszyscy nam teraz składają życzenia, żeby wrócić do normalności. I ja naprawdę nie wiem, czy ja bym chciał wrócić do tej normalności. Mówię zupełnie serio. Bo nie wiem, czy to, jak do tej pory żyliśmy, było takie normalne. Nie wiem, że co, że za szybko, pamiętać, że bez szybko, namysłu? Za dużo, tak, za szybko, za dużo, bez namysłu, za gęsto, za dużo ludzi. Wydaje mi się, że można wykorzystać ten czas na taką rewolucję w swojej głowie, przemyśleć sobie, czy to, jak żyjemy, jak żyliśmy do tej pory, jest dobre i czy to jest właśnie ta normalność i czy czegoś nie chcielibyśmy zmienić. Ja na przykład to robię, myślę o tym często i wiem już, że wiele rzeczy chciałbym zmienić w swoim życiu. No dobrze, to było bardzo, bardzo serio. A co można zabawnego robić na kwarantannie? Robisz coś zabawnego? Bo na przykład Robert Motyka opowiadał z Paranormalnych, znany ci bardzo dobrze, że wraz z grupą emerytów z rodziny robią kwarantanna show, rejestrują go, potem oglądają sobie klipy, to są jakieś zabawy, tak, jakieś kalambury i tak dalej. A ty coś zabawnego robisz? Swoim dzieciom na przykład coś zabawnego? No dzisiaj był śmigłozdyngus, także się oczywiście troszkę, jest śmigłozdyngus, także się troszkę oczywiście laliśmy. Robię, wydaje mi się, zabawną rzecz znajomym. Pewnie każdy z nas ma takie zaległe spotkania, tak? Obiecujemy sobie z miesiąca na miesiąc, a spotkamy się na pewno w tym miesiącu i przez ten pośpiech nie zdążyliśmy tego zrobić. Ja teraz staram się dzwonić do znajomych i ich zapraszam teraz do siebie. Oni mówią, ale zaraz, przecież no, nie można, bo jest kwarantanna. No to ja mówię, faktycznie, przepraszam, zapomniałem, ale ja już mam odbębnione, mówię, to wasza kolej teraz i się rozłączam. I co oni robią wtedy? Mam nadzieję, że teraz będą musieli mnie zaprosić. Proszę bardzo, chciałem powiedzieć, że mamy maila od pana Wojtka, który na gorąco skomentował, który napisał tak, że w Krakowie władze nie zakazały wchodzenia do lasu, zatem Adam Małczyk przestrzega prawa, także no nie wiem. Dziękuję panie Wojtku. Faktycznie, bo to nie do wszystkich lasów chyba jest zakaz wejścia. U nas nie ma policji przy lesie, naprawdę nie ma policji i widzę, że ludzie też się zachowują bardzo rozsądnie, bo jak gdzieś tam w lesie, mijamy się z daleka. Mhm. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo myślałem, że ty na przykład z tymi znajomymi się wirtualnie spotykasz, na przykład na Skype'ie, czy w jakimś na WhatsAppie, czy w jakiejś innej aplikacji. Zdarza mi się, tak, mam taką grupę na WhatsAppie z znajomymi, ale piszemy do siebie. Ja na przykład miałem takie ciekawe doświadczenie, to ci powiem, może też miałeś coś takiego, że w śniadaniu wielkanocnym uczestniczył członek rodziny, który mieszka w Portugalii i nie mógł w związku z tym przyjechać i też z nami zjadł to śniadanie. Co prawda nie miał żurku, ale miał polską kiełbasę, bo polską kiełbasę w Lizbonie kupuje się, uwaga, w rosyjskim sklepie, co jest absolutnie logiczne. Oczywiście. To miałeś takie doświadczenie? Tak, miałem takie doświadczenie. Rzeczywiście tutaj przy śniadaniu wielkanocnym połączyliśmy się z jedną babcią, która ogarnia jeszcze właśnie te komunikatory. Tak, i przez chwilę się z nią widzieliśmy. Także tak naprawdę to są nowe doświadczenia i ta sytuacja daje nam wiele takich nowych możliwości. Myślę, że też ludzie się zaczynają przestawiać na taką, oprócz tych sytuacji takich przyjemnych, zaczynają się przestawiać na pracę zdalną, prawda? I myślenie takie o... A to jeszcze na koniec jedną rzecz zapytam. A jak myślisz, jak to się skończy i zaczniecie grać, to będą się ludzie śmiali ze skeczy na temat koronawirusa, czy raczej już nie będą mieli ochoty? Będą. Mam nadzieję, że będą. To jest, myślę, bardzo śmieszny temat. Ja tylko o jedno się obawiam, że wszyscy zaczniemy robić skecze na ten temat i wszyscy zaczniemy z tego żartować, że może być tego przesyt, tak? Może być tego za dużo, ale mam nadzieję, że ludzie się będą z tego śmiali, no bo to jest istota kabaretu, istota poczucia humoru, żeby się śmiać z każdej rzeczy. Bardzo dziękuję. Adam Małczyk, formacja Szatle, wprost z Krakowa, z widokiem na opactwo tynieckie. No a teraz mamy taką piosenkę, która nie jest stricte kabaretowa, ale myślę, że to jest dowód, że piosenka literacko, no powiedzmy już, niech będzie kabaretowa, niejedno ma imię. Ten typ mes. W środku lasu, jedziemy kabrioletem, ona pozbyła się obcasów. Ja na ramionach mam sweter, stylóweczka jakby złota młodzież z Harvardu. Wczoraj jeszcze chińskie żarcie i polmos Gerardów. Odtwarzacz w samochodzie, karmię rapem, rozlewam łychę na jasne i tapicerce tworząc mapy. To wszystko bananowa fikcja, zażenowanie to czy walkę z apetytem na życie Prince'a. Kiedy pomyślę, że dla kogoś to codzienność, wyczuwam nudę jak stąd do Mińska. A mój mała, wkładaj buty w tych podartych pończochach, nie jesteś już tak glamour mała. Chcesz dom? Będzie dom na alejce z copy-paste'ów. Chcesz dziecko? Będzie grało w hokej i mierzyło z pięć stóp. Nad talerzem w jednej z pustych sal patrzę rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Nad talerzem w jednej z pustych sal patrzę rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Zanim pójdziemy przed siebie zdobyć kolejny szczyt, trzymam cię ręką za twarz i spojrzeniem drukujesz twy. Niech zabliźni ci się w głowie to, co powiem teraz państwu. Przeżyjemy ten jeden dzień całkiem po amerykańsku. Długo dochodzimy do tego, ile tak naprawdę potrzeba do szczęścia. Sługą nie chciałem zostać, to czemu stałem się sługą reklam? Popychasz mnie do wody, wylatuję za burtę cudzego jachtu i mówisz, życie to żart, więc wreszcie mniej serio je traktuj. W kościele, jak dawno nie stawiałem tam stóp, wszędzie te witraże na bank wymyślił je lepszy spór. Pędzimy dalej robiąc zdjęcia, których nigdy nie dotknę i tylko autobus przed nami przypomina zachowaj odstęp. Nad talerzem w jednej z pustych sal patrzę rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Nad talerzem w jednej z pustych sal rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Przede mną sześć talerza, przecież nie ma tu trzech DJ-ów. Mijaj to Maciej Nowak, może padnie tu same przejąć. Tymczasem ukrętka, kochanie, zatka Juszy. Wiesz, ja kocham broń, nie mogłem bez niej się z domu ruszyć. Dwa strzały w sufit, kelner łapie żyrandol. Wybiegamy z restauracji, łamiesz obcas, gubisz iPhone. Wsiakość nie odmieniam już z lenistwa. Nie mam czasu nawet na to, nie mam czasu nabrać dystans. Palimy mosty, wysadzamy drogi, używamy teleportów, by znaleźć się na łące, zwyczajnej łące, niczego pośrodku. Myślę o twojej babci, czy o mojej babci, były tak skromne, nie? I życie było ich, tylko ich, choć wygodne mniej. Łykaj lufę, albo nie wiem, zaduszmy się w trakcie seksu. Mam taką wizję, wiem, że czarną, ale ty weź jej nie psuj. To ten amerykański dzień wyssany, nie wiem skąd z odbytu. Płacimy za jeden dzień, tyle lat raty kredytu. Nad talerzem w jednej z pustych sal patrzę rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Nad talerzem w jednej z pustych sal patrzę rachunek, ty nic nie rozumiesz i zamknij, ja tak krzyczę znów, choć wiem, że pożałuję gorzko. Aha, social fiction. Ale czy na pewno, ale czy na pewno, królewno. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Love before got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy. So glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. Always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my Blood, Sweat and Tears, You Made Me So Very Happy. To jest taki zespół, który w latach 70. był wielką gwiazdą i jest taka legenda, która wciąż krąży, że Czesław Niemen miał propozycję, żeby w tym zespole śpiewać i odmówił. Zdaje się, że ona jest częściowo prawdziwa, ale jak było, to wiedzą tylko sami zainteresowani. Teraz będzie klasyka, absolutna literacka klasyka Wisława Szymborska w interpretacji Łucji Prus. Nic dwa razy, a później będzie też klasyk, ale klasyk kabaretu. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Nic dwa razy, Łucja Prus, piosenka z tekstem noblistki Wisławy Szymborskiej. No nic dwa razy się nie zdarza. Miejmy nadzieję, że takie święta też już się nie zdarzą. Jest z nami Krzysztof Jaroszyński. Witam cię serdecznie. Dzień dobry tobie i wszystkim. Jesteś autorem cyklu słuchowisk o rodzinie Średnickich, w którym parę głównych bohaterów grają Hania Śleszyńska i Paweł Wawrzecki. I tak się zastanawiałem, co podczas tej kwarantanny w te święta mogliby robić twoi bohaterowie i czym mogliby się z nami podzielić? No, ponieważ to są średnicy, więc oni w zasadzie... Tak, oni robią to samo, co reszta, co ogół, czyli mają święta wielkanocne trochę dziwne, trochę inne, trochę zaskoczeni są tym wszystkim, nie bardzo do końca wiedzą, jak się zachować, jak to zrobić, żeby było ciepło, miło, a jednak w jakiejś tam izolacji, więc te spotkania są średnickich tak samo, są mniejsze, trochę są tacy nie do końca ufni drugiej osobie, czyli to jest mój bliski, ale bliski, bardzo bliski krewny, ale 1,5 metra do dwóch, niech na wszelki wypadek niech będzie, żadnych obściskiwań. Do tego już pani Średnicka mówi, nie wychodź tyle z domu, ale nie dlatego, że on tam pójdzie gdzieś do baru, nie ma barów, do kolegów. Są koledzy, ale i też nigdzie nie wyjdą, więc ona już teraz ma tę samą troskę, żeby on nie wychodził, ale żeby nie wychodził z zupełnie innych powodów. Dla bezpieczeństwa, żeby nie wychodził. To jajeczko, no to jajeczko też no, zdezynfekowane. I tym jajeczkiem tak może trącić się bezpośrednio. Trzeba było umyć najpierw tym takim płynem, takim do dezynfekcji, tak? Skorupkę. Tak. Prysnąć może tym sprejem dezynfekującym i też ten widelczyk też lepiej tym płynem prysnąć i może nie w rękawiczkach, ale też się odkazić. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest nienormalność, to jest coś nowego, coś bardzo dziwnego, miejmy nadzieję, że jednorazowego, ale to przeżycie, ta inność w nas zostanie. Oczywiście, że obok nas dzieją się dramaty, wśród nas dzieją się nieszczęścia. Miejmy nadzieję, że trafiające się jak najrzadziej, ale jednak to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, pewnego rodzaju życiowe doświadczenie, którego się nie spodziewaliśmy i które być może jest jednorazowe, ale ono właśnie jest. Więc trzeba na to też patrzeć, że gdzieś kiedyś będzie się mówiło, ale i to przeżyłem, a to było to, tamto, dziesiąte, to jest tak jak myśmy mieli stan wojenny, tak teraz jest stan epidemijny. To jest coś. A widzisz jakieś plusy tej kwarantanny? Próbuję znaleźć. Jeden plus, to prywatnie powiem za siebie, ja nigdy nie byłem całuśnikiem. To znaczy, ja nie za bardzo lubię się witać, nigdy nie lubiłem witać się z całusami. No, z paniami, a już zwłaszcza z panami. I teraz mam to z głowy. To jest jeden malusieńki plusik tej sytuacji. Nie ma całuśnictwa. Ja jestem zadowolony. Poza tym tak, próbuję kombinować, żeby mnie ktoś skomplementował. Na przykład chodzę do sklepu w czasie dla seniorów. I tak myślę, kurczę, jakby było miło, jakby mnie zatrzymali, nie wpuścili. Sorry, ale tylko powyżej 65 wpuszczają niestety. Coś z tym wyglądem trzeba będzie zrobić, bo tak jakby się umówili, wszyscy mnie wpuszczają. No teraz mógłbyś, miałbyś troszkę czasu, to mógłbyś jakieś specjalne zabiegi pójść do pani średnickiej, która kosmetyką się zajmuje. Zamknięte. No właśnie. Także no, nawet w tej dziedzinie niestety się nie uda. No w każdym Samemu trzeba się naprawiać. To jest czas, żeby się naprawiać, żeby popatrzeć w lustro. To niczym nie grozi. Nie będzie. Nie ma aerozolu od człowieka z drugiej strony, bo to ty jesteś. Popatrz na siebie. Przyjrzyj się. Ach, to ja tak wyglądam, bo cały czas był wyścig szczurów. Nie było czasu uczesać się, a teraz można spojrzeć, zastanowić się. I nie każdy jest zadowolony. I nie każdy jest z tego powodu taki właśnie szczęśliwy, że on ma ten czas zastanowić się nad sobą, ale jak już jest ten czas i nie możemy tego zmienić, to chociaż to wykorzystajmy. Przypatrzmy się, jak wyglądają nasze dzieci, nasi partnerzy, o czym myślą naprawdę, bo nie było czasu, bo cały czas się zasuwało. Teraz ten czas jest. No i to jest, myślę, dobre przesłanie na zakończenie naszego spotkania. Krzysztof Jaroszyński, autor Rodziny Średnickich, a też serialu Daleko od Noszy i wielu tekstów znanych z Anteny Trójki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Wszystkim zdrowia życzę. My tobie również życzymy zdrowia, a teraz będzie Bitamina. Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie. Ja ciebie kocham od mono. Buduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mopy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko ty. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja je opowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepi.